بالله من الشيطان الرجيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب دلتا اصل کې دا محللات او تفصیل گئی چې مخکې فرمایل او حلت لکم بهیمۃ الانعام په دې ځنه دا غي تفصیل شروع شو. سوال اصل کې د احکار باره کې و چې دیو جن رستو د احکار مسله تفصیل سره ذکر گئی. یسالونک داخلت تفوس کوي استانا ماذا احل لهم چې سدي هغه چې حلال شوی دی دیلا معنی دی له حلال دی کم سیزونه داسې دي چې هغه حلال دي. نو قلت وتوایا احل لكم الطيبات حلال شوی دي تاسو د پاره پاک سیزونه طيبات هغه دي چې په صحیح طریقه باندې دا غي ذبح شوی ده ذبح شرعي. د دې وجنه مفسرین وایي طيبات هغه مازو به حد په طریق شرعي چې په شرعي طریقه دا غي ذبح شوی ده کنه ناغه د طيبات وایي. او ما علمتم من الجوارح او هغه چې تاسو یې تعلیم ورکړي د ښکار سیزونو ته کار کوونکي ځناور وته مکلبینا چې تاسو غلوونکي اغیلره تعلمونهن تاسو تکړه ورکوي غیتا تعلیم ورکوي غیتا مما علمکم الله داغنا چې الله تاسو ته هودنه کړی دا معنا ما علمتم من الجوارح مراد تن آغا زناور دی جی باغی سڑی اخکار کئی عام طور باندې سپینو نورم دا تکی دی جی شاغاتل کی دی صبحو کے درندگانو کے لیکن انسان والا تعلیم ورکو اغلقی بیاد آغا پا تعلیم بان اخکار کئی جی. نو قرآن کریم وی اغسطاسو دا پارا حلال لے و بیا دی آیات کریمہ کے یو مطلب خداو چو حل لکم الطیبات او اسویدو ما علمتم من الجوارح تاسو لپاک سیزونا حلال دی دنیا او دا اغا سیز کار چې تاسو لتعلیم ورکڑ دے ہوئی اغا دا زخمی کون کو زناورونا تخکار کون کو زناورونا ادام ویلشے چې دے مقام کې او ما علمتم من الجوارح مکلبینا دا ځان مستقل کلام کا مخکې سره بیا مربوط نا په دې طریقه چې داغه د لاندې راولې دواړه تقدیر مفسرین ذکر کوي لکه کبیر کې امام رازی سپید یا باز دې او هغه ته تعلیم ورکړ شوی دی او داغه په ذریعہ باندې اوسړې کار کوي دا بالکل حلال دی. خدای له پاره شرایط دی علماو ذکر کړی دي یو شرط خدا دې غټ د قران کریم د نص نه معلومیږي استنباط تیری کړی دی چې دا خودنه او تشوی او طریقه خو خود لشیوی اصول بیا دادی چې کله سپه په خکار پری خودی شي ناغه خکار اونی وی او استغفاله وروړي په خپل نه پوری او د باز د پار اصول دادی چې کله تی پری د خکار ته واپس ولا आवाज ورک نو بیا فورن واپس راځي اگر چې خکار ته روان دي او مالک چې څنګه خکار پسې کنه आवाज ولا ورک نو د نیمه لارې را واپس شو نو په هغه جدي د تعلیم غستره ده صحیح دي او کدا سينو نو بیا با اغی کم خکار کړه دے ناغه استاد لپاره بیا حلال نه نیو خبره خدا دا قران کریم کې دا ذکر کا علمتم تاسو ول تعلیم ورکړه دے نو دویم دا چې تو فورن په خپل اراده باندې سپه یا باس کار پسې پرې دے مکلبینا چې تاسو غلون کې غیلا مرتی په اشکای تی ور پسې کای نو دویم شرط بدای نو دریم دا چې ښکاری زناور کار پخپل نه غوري بلکې تاله روړي ذکر واستوي فقلوا مما امسكنا عليكم اغه خوري چې تاسو د پاره بن ساتلی ک پخپل ته خوراک شروع کړه ونه کړې نو سلورم دا چې کله ښکاری سپې یا باس کار پکې پرې دی نو بسم الله وې ور پرې دی نو چې کوم ښکار غولي څه زخمی کړي دی نو چې تاله واپس راوړو نو اگر چې ساتي ودرې دا حلال دی دا هغه شرایط چې اتفاقی دي سلور واړه دغه چې اختلاف نو یو پنځم شرط امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو هغه دا چې د اخکاری زناور یا باز و غیره د اخکار زخمی وي چې لکه زخمی کړي که زخمی کړي نه نو بیا هم حلال نه دی هغه اصل کې د جوارح ټکی نه استنباط کړل دی چې جوارح معنی زخمی کون کې کنه جرح راوستون کې کنه بار صورت جوارح هغه ته وي چې هغه زخم راولي او لدی وجنا کم کار چې سپینی ولې دی یا باز نیولې دی او مالک له راوړو او مړو داغي نوی نه د بدلی هغه بیا حلال نه دی خصوصا د امام رحمه الله په نسبت دی او کبیر کی امام راضی هم نکلیو چې حلال نه دی بیا مبسوط کې امام سرفسی شرایط لیکلیو ګڼ همدغه شرایط په خلق تفصیل سره لیکلیو یو دا چې یکونا ما استاد به معلما کم سیز بانه چه اخکار کیگی که سپیده او کنا باز وغیره ده اغلا تعلیم ورکڑی شوی نو دویم دا چه جارح جارح زخمی که اونگی نو کلا جرح حقیقتا راولی لکه پا غاق بانده راولی پا پنج بانده راولی او یا چاوی ده جوارح مانا کواسف دی مانا کسب که اونگی ده دی اخکار دی ده پارا ساتلی شوی نو دکا وجه ده چه بیاد آغا علماء و پنیس چه سو کوی جوارح تا مانا ده کواسف دی ناغی بیا دا ضروری نه ده چې هغه زخمی کړي او دا دا غزه نه بیا معلومیږي قران کریم کې چې جرح په معنا د زخم یوازې نه راځي په معنا د کسب راځي لکه الله فرمایل یعلم ما جرحتم بالنهار ما جرحتم معنا ما کسبتم نو په معنا د کسب راغلی دی نو بل شرط پکې دا دی چې ته لګي ورپسې او دا سنت کې راغلی دی نبی علیہ السلام عدی بن حاتم ته رضی الله عنه چیزا ارسل تکل بکل معلم و ذکر تسم اللہ علی و کل کل چی تاقفل اغس پیچ تاول تعلیم ورکڑے او اغا پری خود کار پسے او دا اللہ نم دی پیاد کردے بے اخرا او کستاد اسپی سر او انشارا کا کلب و کا کلب و ناخر فلا تا کل کستاد اسپی سر برس پیم پاغی کی شریک شو او دوارو کو شریک آغا اخکار سویا دا یا برس شیدے ہو جو نبیا بے نفرے نو سلورم خبرہ دار چې بسم الله په پیوې تسمیه بسم الله نو پینځمه خبره دا ده چې هغه اخکار د مالک د پاره ساتي ځان له نه خوري دا نه چې را روان کړي او ځکه کې خو نقله د خوراک شروع کو ځکه قران کریم رسول ویلي دی را روان دي کلوم مما امسکنا علیکم دا نه خوري چې هغه تاسو له بند او ساتي نو شپږمه خبره دا ده چې سویب هم د هسي چې هغه مباح کنه معنا ممتنع او متوحش نه وي اوس دا څه یو شی دی چ هغه تعالی ونی څه خوشي زلال نه پښوی دلونی زلال نه خپل دا نه چې ما پخکاری سی باندې پښونی ولې دنو زلال له دا نه چې هغه کم زناور هغه ښکار کده ښکار هغه چې ښکار شوی دی نه هغه حلالي کنه یا په تشکونه ښکار کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پنځ باندې خوشکونه حرام دی کدی زګه دغه که حنفی لاله خطا شو کمال الدین د میری لیکلو دارنګ ټول فقها لیکلو دي چې په نفوس حرام دی کنه حرام دی نو ته څنګه استعماله که یو سره دا وایي چې ضرورت د دواې د پاره استعمالوم او ما ته ډاکټر ویلي دي چې دا یو ځان له مسله ده بیا هغه دا هغه د وجه نه کله حرام او حلال شي اگر چې امام رحمه الله نه قائل ځکه هغه وی حدیث کې دا راغلی دي چې ان الله لم يجعل الشفاء في الحرام الله په حرامو کې شفاء نه ګرځولې په بار صورت بیا مل توجه کی دي شي امام ابو شافعی رحم الله ته منسوبو چې هغه دا وی د اجتهادی حرام او حلال وینې سکنی راغلی چې هغه دا حلال دی نو بل دا چې کله دې سپی پری دی یا باس پری دی نده د نظر نه پنا کیږي نه الله تواران بصری المقصود کې امام طرف دی ولی کدا مالک د نظر نه پنا شې نه کیدی شي په بل طریقه مړی چرته به خو پته نه لګی کنه کیدی شي د دې دی دا هغه د وجې نه مړو اگر ان ایسو کتراغه جو کټل راغه چې کټل راغه سره او چوت نو داګه د وجه مرشد نو دا خو مردار دی کنه د دې وجه نه بل دا چې دې ور پسې چینی بنا دا نه چې دې پارام باندې کې نه تاسو په ور پسې پرې خره دې ما سپې پسې دې کوړي چې په کومه غاړه لاړو څنګه لاړ نو کړه ته د نظر نه غایب او بیا چیز مړ دې او داګه د مرګ پته نه لګي کې دې شر دې وجه نه او کې دې شر دې وجه نه چې اغا څه چیز لاره بغېدل دې داګه نه مړ دې د بل چیز نه مړ دې د دې وجه نه حدیث کې دا راغلی و نبی علیہ السلام وی چې اذا وقات رميتك في الماء فلا تاكل فانك لا تدري ان الماء قتله وسهمك کله چې تاسو په غشي باندې یو کار والا چې وښته هغه بوته پریوته او بیا چې تلاله ناغه مړو نو دا مخړه ولی دا پتره لګی چې تاسو په غشي مړ دي کو کو مړ کړل دي داغه نه دا پته لګی مقصود کې امام سرفسی وی چې دا شرط پکې ونی دا شرایط کې ټول موجود نو بیا سیز حلال لګنه قران کریم ځکه دغه ټکو ته اشاره کوي غا و ما علمتم من الجوارح او هغه چې تاسو ته تعلیم ورکړي د ښکار کوونکو ځناورونه مکلبینا پدا سے حال کې چې تاسو غلول کی ہے غیلرا کار پسی تو علمونا ان تاسو تعلیم ورکوئے غیتا ذکل ورکوئے غیتا مما علمکم اللہ داغنا چې الله تاسو تعلیم در کردے نو فکلو نو خورے مما امسکنا علیکم داغی چې بندی اساتی ستاسو دا پارا مانا داغ اخکار نسحی سخبلو نو خوری ولی کد پخبلو خورا نبی ا دې سینو څنګه دا سپین دی دا په منزله د وکیل دې اختیاری ده پاره او دا قانون دی چې وکیل کم تصرف کړي نو موکل ده پاره کې ځان ده پاره نه کوي نو چې کله هغه ځان ده پاره پکې تصرف وکړو نو پته ولګري چې دی وکیل نو چې وکیل نو نو دا هغه چې حرام شته نه حلال نه دی علما کرام او فقها او دا شرط بیا لګول دي کنه چې دا کار چې دا سپې دا چې بن ساتي کنه د ښکار دا دری روز یو کینوس معلم شو مانس پیله تعلیم ورکاو ورکاو او تر دې چې آیا مخته ک په دې باندې ځای د ښکار سیز رانی سی مالک لري وړي اوس دری روزو پورې هغه دا سه وکړو چې ځان لیندې خوله لیدل پته ولګیږي چې له اوس تربیت ورکړې شو معلم شو ښه اواز کو اسم الله علی یاد وینم د الله علی پاغه باندې معنا اوخد لګلو داږي کی او فسرین وی اوس کو اسم الله علیه عند الارسال کله چې سپی لګي اواز لګي ښکار پته تک وخت به الله نوم وي بسم الله ووې او دا بسم الله ویل قائم مقام اصل کې داغه بسم الله دی چې په وخت د ذبح کې ویل کیږي او دارنګ په وخت د خوراک چې دی خو صرف بسم الله بسم الله ویل دی ښا بعضی کسان چې کله ډوډۍ ته کینی وي بسم الله الرحمن الرحیم ورته تلاوت کې کو بسم الله وایا ښا در سنت خلاف دی ګوره ډیر کسان ددا سی ویني او شیخ چلیان به بکی می بیا پوی گیم نه بده باندې خوراک تناس نه بسم الله الرحمن الرحیم وی ودارې سوکلو بسم الله راغلی حدیث کی راضی نبی علیہ الصلات والسلام وی چې کلا بچلې تربیت ورکاو وی چې خوراک کې نو بچی سم الله الله نوم په واخله بسم الله او کل مما یلی او د خپل مخ نه قرآ د بل مخ ته لاس ما خوا کوا تربیت ورکاو دارنګ نبی علیہ السلام وی چکله تاسو ماقام کیږي نو او کی او په لکونډه کله کې کې زنجیرونه بند کې بسم الله الذم دانه وایي بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله صرف دوه دس په باب کې دا راغلی او ټیک ده ال دشتا چې بسم الله الرحمن الرحیم ویل شي او چا وایي چې نالتم صرف بسم الله کافی ده خو دې ځکه نو غوره چې دې ځکه ته پورا بسم الله الرحمن الرحیم وایي بسم الله او اتقوا الله او يرکوا د الله نه هميشه مانا غشه حلال مګنه چه پاغی دا اللہ نم نیاد شوئے سعید ابن جبیر دا تفسیر کرده چه وقت تق اللہ مانا دا زاد المسیر کی ابن جوزیرہ نکل گڑیو یا رو کہ دا اللہ نا مانا حلال مگنے آگا چه دا اللہ نم پہ نیاد شوئے زکت چکل علالہ کے پکم وقت کی نو پاغ وقت کی بسم اللہ ہوئے کنا نو دی وقت کی چونکہ استراری حالت سے نشتاست پہ باس پرے خود و بسم اللہ دے پہ ہوئی او هغه بیا مولا نو دا هغه بسم الله قائم مقام شو چې په کوم وخت به ته چاړه راخیو بسم الله الله اکبر په وې د دې وجنه قصدن که یو سړی ولګي وو په ساروی لالي بسم الله په ونوي دا رنګه یو دغه چرګ مرګ لالي بسم الله په ونوي بل سال لالي بسم الله په ونوي دا حرام دی ګره مردار دی ښا بیا خصوصا مسلمان چې ځاو که یو سړی نه یېرو ناغه ځکه بیا څه اختلاف شته بعضي وی نه دی جایز او بعضي وی جایز دی بار صورت احنا بیا دا وی دا خیر دی ته مثلا دا کله دنه یرشی او د الله نوم د هر مسلمان پړګي پروتي خو کا پقست د په خود شي نه وې نو سیز مردار دی ګره نو اتق الله د الله انا يرو که اسنه چې بسم الله بني ویلی شو یې غفره ان الله سريع الحساب بشک الله جلد حساب کو انګه دې سمر جل حسن بصیر رحم الله اے اسرع من لمح البصر د سترګې فرق کې دی الیوم احل لكم الطيبات نن ورځ حلال شوی دي تاسو د پاره پاک سيزونه ګور دل تر طيبات نه مراد څه دي نشاپوري خپل تفسیر کوي ته کل ما لم یاته تحریمو فی کتاب الله او سنت رسوله او قیاس مجتهدن ارغ شی چې داغه تحریم ذکر قران کې نشتا او سنت کې نشتا او د مجتهد قیاس کې نشتا نجات طیبات کی راضی ښا ار دینه مخکې چې کوم طیبات ذکرو ناغه جدا اوخه او دا جدا دي ذکر وی احل لکم الطیبات طیبات تاسو د پاره غره پاک سيزونه تاسو د پاره حلال دي او اطعام الذین اوتل کتاب حل لکم او قران د هغه کسانو چې ور کله شوی دی وته کتاب حلال دي تاسو د پاره معنا د نسواراو او د یهودو د لاس حلال شوی ساروی تاسو د پاره حلال دي اطعام نه مراد د مقام کې ذبایح دي امام بخاری د عبد الله بن عباس رضی الله عنه نقل کړو چې مراد د اطعام نه ذبایح دي او دغه شان دي صحابون هم دغه تفسیر نقلو چې ذبایح کې مراد دي زاد المسیر کی ابن جوزی دارنگی نور علماءو نقل کرو او اطعامکم حل اللہم او استاسو خوراکم حلال دے دا غید پارا مانا کتاسو والا ورکوئین ذکر دیسا مطلب شو جستاسو خوراک غیل حلال لے مانا تاسو بانے سے گناہ نشتا کتو یو کتابی لے سے خوراک ورکی خوا حل اللہم او المحسنات من المؤمنات او اغا پاک دامنے دی ایمان والنا حلال دی استاسو دا پارا مانا نکاح باندې ښه قرات کی تحلیل نکاحی دی ګره والمحسنات من المؤمنات او هغه پاک دامنه من المؤمنات دی ایمان والا زنانو نه والمحسنات من الذين او هغه پاک دامنه د هغه کسانو نه اوذل کتاب من قبلکم چې ورکل شه دی او د کتاب تاسو نه مخکی معنا سو انګریز دا يهودنا دا داغه سره نکاح د مسلمان جائز دی نکاح و سره کې دي شو المحسنات خو چې پاک دامنې دا پکې شرط ښه او بل دا چې یی کتاب والا غوري کتاب والا نن سبا اشتا کنه دلته بیا معرفت القرآن کې مفتی شفیع سے خب بحث کړل شه ردانن سبانی اله کتاب سن دي یک اکثر داسې دي چې هغه دهریه دي یا داسې چې خپل دین پرې خېل رسره نه ناغي ظاهر ده چې دایي په دین کې هم داو چې کله تاسو دا حلالی کوئی نو پدی طریقہ بانی کوئی بسم اللہ پہ وائے آئی کیوں دا دارنگی دا غیز زنان دی نائیم اللہ منو پیغمبر منو عیسیٰ علیہ السلام منو نسواراو یا یہودنو ناغی موسیٰ علیہ السلام منو شرک پکی نو اصل دین دا یہود و اصل دین دا نسواراو کہ خو شرک نو کنا اس چی شرک پکی مراغی مشرک شو نایا دا جائز دو کنا نچاوی کا مشرک دنم جائز دا ولی اہل کتابو کی رضی او بیا پدې باندې بیا قیاس د دې شو شرم خزب برېلې دا سړی موحد بنایا د برېلې خزې سره کیږي کنه یو نکاح سره کیږي ټول امور کول ور خور او دا غینه کولې شيخه والمحصنات خو چې پاک دامن نه غوري زناکار نه انم صباح الخير پاک دامنین پاږي کې نشتا ولې دا هی کم تربيت چې په کومه طریقه کیږي هغه خپل ملکونو کې یورپی ممالکو کې نه پای کې پاک دامن نه پاتې شيخه عفيفه پکې نشتا هغه د ابتدا نه پاغه حرام باندې د چوي پنا راو باندې د شيخه والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم او سوچ دا پکار دی تاسو ته تیر شیوم دي چې کله مسلمان خزه دا وغزي ناکار دنو ایمان والا ته دا ویل شیو کنه چې تاسو باغی سره نکاح نه کوي کنه نکاح یې سره نه دی جائز او حرم ذلك على المؤمنين سوره نور کې براشي ان شاء الله تفصیل بیا چې وحرم ذلك على المؤمنين ایمان والا باندې ګره دا حرام دي ولا تنکه المشرکات حتا یؤمن ولا امتم مؤمنه خیر من مشرکته ولا عجبتكم ولا تنکه المشرکین حتا یؤمنو نسو کنه د قران کریم چې تاسو به مشرک خزه په نکاح نه اله نو دا سیم ویلو چالته رستو د زناکار او بحث کاو وی الزانی لا ینکح الا زانیه او مشرکا والزانیه لا ینکح الا زانی او مشرکو زناکار خزه ګورې زناکار به په نکاح باندې لی یا به مشرک لی او پاک مسلمان هغه په نکاح نشي غسته او ظاهره ده چې مسلمان دا او زناکار دا نو یې سره نکاح مکوه نو چې کله کافر هم ده اهل کتابو کې دوبلې غاړه ته پای کې دا صعیب نه ګڼل کیږي چې هغه زنا وکړه بلکې دا هغه چې کوم رسم نن دی اگر چې دا هغه په اصل دین کې بدانو لیکن ایو ته بالکل حلال وي جائز وته وي او دې په سباق نه لري نو دا ګورې هغه نه دی ښه اذا اتيتمون کله چې تاسو ورکوئ دي تا اجورهن مہرونا د دې معنی په دې شرط کې مہر بوله ورکه لکه څنګه چې په نکاح کې مہری مسلمانه خزه په نکاح له راځي د پاره خپل مہر دی، دغه شان د دې لپاره مہر دی. او محسنینا په داسې حال کې چې پاک دامنی کوونکی وې، غیر مصافحین، نه به تاسو بې ځای او بوتو یوونکی، صفاح وی زنا ته او بې ځای او بوتو یول او احسان وی پاک دامنې ته دا. داسې ملي شي چې محسنینا په داسې حال کې چې نکاح کوونکی وې داغي سره، غیر مصافحین، نه به زنا کوونکی، ولا متخذی اخدان، او نه به پټی یارانی نیونکی. یارانی په اسلام کې نشته، دا خزی د سړی سره شته او د سړی د خزی سره شته، حرام دی. ولا متخذی اخدان معنی په صحیح طریقه او په حلاله طریقه به تاسو کوی. اوس دې مقام کې وه هم راغی، وه هم راغی چې کتابیانو ذبیحه جایز کړه چې دا حلاله ده، دارنګه دایې د خزو سره نکاح جایز کړه، دا غي دین به هم حقی کنه. په جواب کوي چې او مای یکفر بالایمانی، او څوک چې کفر وکړ د ایمان سره، ور کفر د ایمان سره څنګه وکړ؟ ایمان شته نو کفر څنګه راغی؟ و اختلط الكفر مع الايمان، یو غړ د ایمان داوی کوي او بلې غړ د عقیده کې کفر پروت دی او شرک پروت دی. خودلته کفر زکه ذکر کو چې کی دي شی او کتابی داسي چې مشرک نه وي لیکن کافر خوده کنه. ولی نبی له سلام مانی نه مانی، قران مانی نه مانی، نو کافر خوده دی له حالت سره. اگر چې د اخرت روز مانی، ملائک مانی، انجیل مانی مثلا، یا چې کله نصرانی دی یا بل کتاب مانی، چې د موسی علی السلام کتاب د تورات، لیکن نبی علیہ السلام باندې ایمان نشته نو کافر دی، اگر چې مشرک نه دی، ځکه مې یکفر وي او کفر عام دی. هر مشرک کافر دی، او کافر به یو مشرک بنی، کافر به یو مشرک بنی، لکه اوسړی آخرت نه مني لیکن شرک هم نه کوي، خو شرک پکې نشته هم کافر دی. یا اوسړی دی او نبی علیہ السلام نه منم، یا مثلا او قرآن نه منم، نو کافر خو دی خو مشرک خو نه دی کنه. ځکه دا ټکه ذکر کړه چې او مای یکفر بالایمان، چا چې کفر ګډ کړ د ایمان سره، فقد حبط عمله، یقینا برباد دی عمل ده. یو سړی د ایمان سره کفر ګډی نه دی عمل برباد دی، چې یو سړی د ایمان سره شرک ګډی نه دا عمل هم برباد دی کنه. او دنیا کې داسې خلک هم ډیر زیات وخا چې هغه د ایمان دعوی کوله او حق حقیقت داو چې شرک پروت لګرا به شي رسته سوره یوسف کې، او ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشركون، ایمان نروڑی اکثر ددی په الله مگر دا چی مشرکان، اکثر دا دی. هم تک قضیه کې الله مالوسی لیکلی تفسیر روح المانی کې چې ومن اولائک، دغه کسانو نبی هغه خلق شته کنه چې غی عابدی القبور، د قبرونو بندګی کې داغی د پاره منښت کوي، دا وی پای کې شامل دي کنه. او بعض کسان بیا هم سترګې ړندې کوي، شرک کم دی وی زما زمانه کې خدای سو کال هغه مخ کې وي، هم اليوم اکثر من الدود، نن وی د چنجون هم دا تخم دی واره دومره زیات دي. د ظاهر کې خدای ایمان داوی کې خو شرک دی پکې، هبه تعمل ارخه برباد دي. دا بیا مو وایي چې دا مؤمن دی مثلا ایمان والے دی، او هو فی الاخره من الخاسرین، او دی با په اخرت کې د پوره تاوانیانو نه وي. ولې ارخه ختم شو کنه؟ دا مو وایا چې ته خو دنیا کې څه نیک عمل هم کړو، څنګه کې هم کړی وي، په هغه لار خساره کې لاړو، هر څه ختم شو کا. یا ایها الذین آمنوا، دې ځنه اوس بیان د امر مصلح کوي ښه معنی، لکه څنګه چې ستا باطن پاک دی د ګندګۍ نه او د حرامو نه لکه مخکې تیر شو، دغه شان ظاهری طهارت هم وکړه کنه، ظاهر بدن هم پاک کا کنه. نو داسې طریقه ذکر کوي دلته، یا داسې ربط دی چې آخر کې پیدا حرج نه دی، لکه څنګه چې په لامبلو کې پودس کې او په تیمم کې حرج نشته، نو دا څه په دې مخ کې احکامو کې چې کوم ذکر شو هم څه حرج نشته کنه. او دریم ربط دا دی په دریمه طریقه چې کله د خوراک سکات او د نکاح مسلې مخ کې ذکر کړي کنه، نو دا دې نه څه اثرات پیدا کیږي. نو الله جل شانو وی پاکه خپل ځان په اوبو پاک کړي چې دا اثرات نه ختم شي. ښه یا ایها الذین آمنوا، او آیت ډیر اهم دی تفصیل کې ښا، مو خو اجمال سره د دې معنا او مطلب بیانو، خو تفصیل نیشابوري بیا د آیات د لاندې تقریبا اتش پیته مسائل ذکر کړی دي. تو دس یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الى الصلاه، او تشریح چون کې حدیثو کې تاسو ته تیر شوی دا ما سوتن کې مون وایو بلوغ المرام، او پای کې د کتاب الصلاه کې ګڼ حدیث تاسو ته تیر شوی دی، هغه ټول د تشریح ده کنه. چکم دو دس مسائلی دی طهارت، اذا قمتم الى الصلاه کله چې تاسو اراده وکړئ د درې دوه مانځتا او حال دا چې دی ودسې فغسلوا وجوهکم نو وینځه لاسونه خپل ورته مقام کې دا مطلب نه دی چې اذا قمتم کله چې ودرېږئ مانځتا نو بیا بالا غو ودس کوي معنی چې موږ ودرېږئ نو بیا پسنګ ودس کوي وې فعل په معنا د اراده دی نو علما وی قمتم معنا دای چې اردتم القيامه کله چې اراده کوي د درې دوه الى الصلاه مانځتا نو بیا سوال لې چو سره اراده کوي دم قدرت دوه مانزه ته ودا سشتا بیا به ودا سکي وینا عدل ته تقدير دي وان تم محدثون او حال دا چې تاسو به ودا سه چې به ودا سه نو بیا له ودا فرض دي پتا کنه نو ځکه دا تقدير ټول مفسرین دي اذا قمتم الى الصلاه کله چې اراده وکي ته قدرت دوه مانزه ته فغسلوا وجوهكم نو وین زي مخونه خپل کله چې دا اراده یې تاسو کنه چې مستو به درېګم نو مخ کې بداغینا فشل کے فغسلو وجوہکم او ایدیکم الی المرافقی او قل لا سنا ترد سنگلونا الی پا مانا دمائی دانا جو سنگل با پریدے او غایا پا مغیا کے نر داخل وینا غایا مغیا کے داخل مانا بدا سکے او لا سنا ترد سنگلونا دیزے پورے بے رورت ہے او امسحو بی رؤوسکم او مسحو کے پخلو سرنو وارجو لکم او انزیخ پیخ پلے الی الکعبین ترگیڈو بورے و سر باندې مسله او د خو وینځل لغه ارجو لکم ودا سهونه وی چې وارجو لکم کو وارجو لکم نو مطلب به سو مسو کې په سرونو خپلو پخپو خپلو تر پټا کو نو مان پخپو صرف مسله لګ شي ګان جګي خدام یاد ساته ګوري چې دا وارجو لکم کوم قرت چراغله دغه مشهور دی او دا قرت چې کوم مخه تر موږ ته دا خو بالکل متواتر دی بیا علما مختلف جوابونه کوي پې کې آسان جواب داو چ قرآن کریم د وینځلو ذکروم کړل د مسحیم کړل کله کدا ارجو لکم شل کسن چې دلته دی نو معنا خپل وینځل لپا محالاتو کی کله ک ارجو لکم شي لکسن چې قرت کړه غلل او شیغان غ دلیل کی پیش کړي داغه مطلب دار په خوبه نمسو کې تر گیټو پوری چې کلا تاسو جرابی یا موزه چولی دي ناغزان له مسله شو دا ځان له معنا مسحف یو ټیم کې دو وینځل په بل ټیم کې کله چې دا نشته وینځل لی او کله چې دا موجود دی موزیشتا نو بیا پکې مسحله نو په دواړو خیرتونو باندې عمل لاغې دارنګه چا نور علمی جوابونه کړي وغه بیا علمی جوابونه چې وارجو لکم کشیم دی ته جرد جوار وای او جرد جوار کله جاری کیږي خو مطلب دا نه چې دا هم صحو د لاندې دی نه بلکې دا د هغه یو سلو د لاندې دی وینځه به فغسلوا وجوهکم او مسحته وای لوند لاس راخل او د دې قران کریم دو نسنا صفا سرګندونه دا کیږي چې ټول سر مسکا ولې دلته دا ذکر خو نه دی کړی چیرې دا سوره هي صدا خو حدیث کې تشریح رااله بیا دا یو اختلاف دی امام شافعی رحم الله یو اختیار کو وي اختبانه چې لاس لون لاند نو مشو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ نے سلوره مه سفر از دا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ د ټول سر مسفر از دا او کله چې دا څه مسله راشي نو په احتیاط دا عمل کوي مجدد ثانی رحم الله وی چې د امام مالک رحمت الله علیه په قول عمل کوي د ټول سر مسو کوي ولی دا کم کسان چې وی چې یو ویخته دوه ویخته باندې مسو شیم کافی دا یا څلورم ایسا ناغي د دین انکار نه کوي چې د ټول سر مس سنت دا ولی د نبی اسلام نه اکثر د سوره چې سوره ثابت کینو پایګه دار جو ټول سر مس نبی اسلام کړی دا ظاهر د قران د نس نو معلومیږي و امسحو بروسکم مسو کوي په سرونو ولی الله جل شانو ته سګران افنوا چې دا یې ویلې چې ما څو کې په سلورم یې سیر سرونو یا په بازي یې سیر سرونو نه سرونه ذکر کړو هغه به اجتهادي اختلاف وو دا مطلب یې نه چې اوسړي بیا په سلورم یې سره سرما سکړې دنو غنی له داس نه دي شي وي یا سو ویخته د امام شافعي رحم الله چې څنګه مسلک ته او پاغه باندې مس شې دنو غنی داس نه دي شي وي هغه خبرې وې پرې دا غلط خبرې دي دا خو دین اسلام مو سات ته او به تر براله ته به تر دار اجر ټول سرما سو قم صحو دی او این کنتم جنوبن او که تاسو پا جنابت کی غسل دربان فرض شوی نفت وحرو نزان خپاک کے مانا علم بے او این کنتم مرضا او که تاسو ناروغا او علا سفرین یا پا حال دا سفر یه او جا احدم منکم من الغایت یا راشیو تنستاسو دلوی بارنا او لا مستم النسا یا تاسو یو دیشوی د زنان او سرا فلم تجدو ما نو تاسو نمونده او بو فتیممو سوائیدن طیبا نو قصدو که دخور پاکی مانا بیمار دی او سړی او بو لخینې دی نو ته مم دیو کی سفر کې دی او بو ته نه ملاویږي دلوی بار نه راغی او کورواله کړه دی او بو ته نه ملاویږي نو پته یمم د دې نه لا پته لګیدا چې ته یمم لکه چې د اوتس قائم مقام نه نو دارنګې د غسلم قائم مقام نه کنه پته یمم سعیدن طیبا حضور چې قران کریم سعید ذکر کړه دی او سعید وی وجه الارض تا د دې وجنا تر سو پورې چې مخ د زمکه مخه تشتاو موجود دی په خپل سیس باندې تیمم مکوا خو که یو ځکه تا مخدوس مکه نه ملاویږي لکه نن سبا د فرشونو زمانه ده نبی اټیک د پکم سیس باندې چې ګرد او غبار پروت دی په باغ باندې تیمم والي شي لکه حسن بصری دبل دبل نه نقل خدا حالت استراری کی ازمکه کا تلم ده چې کله ازمکه طرف یې دل کیږي نو قران ازمکه ذکر کړی ده سعید وجه الارض توي ایمم سعیدن طیبا خاص تو کې د خوري پاکی نفام صحو بی وجوهکم مساو کے پا مخون اخلو ویدیکم و پلاسون اخلو منهم منهم پاغی پاغی ورد آمین پا مانا دا بے دے بی ہی حروف جار دے ہو بل پا مانا رازی خدلتے منهو ذکر کڑے والے دے چلی کے مانا رب تبعیس پرتا دا ذکر سرے چکل اللہ سمکل رو بغی دا پا مخ راکی نو پوکی سرا دارنگے سنگو حلو سرا داغینا سدلو خلا رکنا دارنگے دا غزمکی سحیصہ خلو ٹھولو زمت خون تا پا مخ نا دا مگلے کنا د دې لحاظ سره ویلې دي بار صورت بیا د هغه د پار حدیث کې تشریح او دوه طریقې راغلې یو دا چې یو ځل زمکه له لاس را بغولې لکه والی او تر دې چې پورې دا کول دی بیا په مخ راخلې او دویمه طریقه دا و چې یو ځل ضربه دا په مخ راخ کا او دویم ځل ضربه سره په دې راګر چې نورې طریقې پکې مشته اته پورې لیکن دا دوه هغه معیاري دي چې دواړه په حدیثو کې راغلي دواړه ورته حدیث ته په کوم یو شی عمل کوي هغه صحیح دي شاول الله رحم الله وی دا درجه د کفایت ده مانا پورا شو او دا درجه د اکمال ده د پورا والد چې وسړی دو ضربې وکي اور دې مثال داسي لکه وسړی یو ځل په مخ لپ واچي یو ځل په دې لاس یو ځل عمر داسو شو کدو ځل دو دو ځل واچلې مو شو خو کدري ځل یو کې دا پورا والد ښا نبی له سلام نه درې واړه ثابت دي کله صرف یو لپ په مخ چولې دا یو لپ په دې لاس یو په دې لاس کله دو دو واچولې کله درې خري د درې ونې ته واکړي بیا نه ته درکم زه پوری چې نبی له سلام نه ثابت دي تر هغه زه پوری صحیح فتیمم سعیدن طیبا او باقی دارا چې تیمم وی قص کولو تنو قص تاو کو پڑکے قص توی دڑا اراد نیت دڑا ارادی توی کنا نو پا خلی بانی دانو چی نویتو ان اتیمم لرفع الحدث ولی استباحت الصلاة ویدا کم زیرا غلی دیو دی کم صحابین نقل دیو صلفو کی زمون پا مشرانو کی سلورو والی امامانو کی کم امام داوی لی دی چی تاسو لپا خلی بانی نیت ہوا ہے نیت دڑا ارادی توی لی ونیا نو بیا چی چالا دارا پیدا نورتو او جیب خلق داو چې موږ له نیت په پښتو کې جوړ کړو ا دې له پارابې کې جوړ کړو چې خلکو د ګرانه شي کني نو موږ خون ټول پارابې کې نو په کارو چې نیت په پارابې کې وي چې نه نوې تو ان ودیا اربع رکعات یا ست رکعات یا هر سوچ دی ناغه پارابې کې په کارو ته په پښتو کې اړه مې عدل تکي دې په عربې کې چې خلکو د ګرانه شي نو خلکو په ډېر ګران کار کوي مو مال اچھا په پښتو کې بیا جوړ کوشي ته مو هم په پاکه لوټه افلانې ډینګي هغه سې په کې کارتب د ځان یو ودار سپریدا خو چې کلام تا اراده وکړه نیت وی د زړه اراده تا او قص تا وکړه بس لاس رو بغو بسم الله بوې مخکخه او بسم الله چې دی وی او د وردا چې د دې بسم الله په نسبت د اودس د بسم الله ډیر اوقات ده ځکه د اودس په بسم الله کې اختلاف دی چې د اودس نمخ کې بسم الله واجب ده او که سنت ده احناف وی سنت ده او عام علما بیا دا وی جمهور محدثین چې واجب ده په احناف کې ابن حمام مانا فتح القدیر والا ده هدایه شارح مشهور اغم وی واجب ده او دیل تقویت ورکل ده خب هر صورت دو تیمم دا بیا داغی دا پاس ده پاو قدیت کی ندل تو بسم اللہ خام خواه وی داغی نرستو بس ربا وکی بس قصد دیو کو دزلو ستا تیمم سید شوی ده خواه ندانا چی تو بیا غنیتو نوی اگران با خلقو تا دل ادین دیر زیادت سان ده ما یرید اللہ نخواری اللہ لی جان علیکم من حرج چکی دی پتا سو ستنگ کیا و تکلیف اللہ گرانی نرا ولی پدین کے پدین کے پتا سو آسانی را ہوستا چوب نشتا نتیم مواہا دادری طریقی دی او دست دے دارنگ غسل دے او تیمم دے دے ولی ذکر کرے وی دے دا پارا چی جن کے تنگ سیا نشتا ما یرید اللہ لی جان علیکم من حرج او دا دی وجنے صرف د سلورو اندامونو وینځل فرض کړل په داس کې ښا ولی چې حرج را نشي کنه چېر وخت ټول ځان لمده الله دې دا خو ډیره ګرانه وا نو سلور دا غټ اندامونه چې دی وی دا وینلا کوم ستا پاکی رااله نو سوال دا دی چې به د جنابت نو ولې دا غسل فرض کو دا خو ګرانه نه شوه او جیبا دین وی ستا په عقل نه دی دا یو خبره یاد ساته دین په نقل لیکه دین په عقل وی کنه نو واړه بول ډیر ګند دی کمنی ډیر ګند ده واړه بول اتفاقی پرې چې ډیر چې اختلاف پکې نشته د منه بارے کې د علماو اختلاف دی ډیر ائمه دا وی چې دا پاکه د جامه په پلیتیکي دا پاکه مطلب دی او مثال دا سره لکه جامه چې کڼو لګي پوزه پیو لګي عبد الله بن عباس رضی الله عنهم دا نقل او سایمان امامان دا وی چې دا پلیده ده ایکم بیا دا وی چې نه نجاست خفیف دی اغه نجاست نه چې کوم د نورې ګندګې دی ټول ته اختلاف او اختلافي پلیتو او چې کلم منی وزین ټول بدن بوین دی او چې واړه بولیو کوم صرف سلورن دامونه وینځلی دا دین ستا پاکل باندې نه دی بل دا چې الله پتا حرج نه جوړی تنگ سیا ولی واړه بول خور وخت کې دا ډیره ګرانه و بیا خصوصا چې چا باندې مرض دی بیماری ده مسانی او سات پسا دی واړه بول گئی اور وخت هغه باندې غسل نه ډیره ګرانه شی بو او منی خو چې ډیره کم وزي دا یو کم حال لې د دې وجنه پاغه وخت کې ټول بدن لامبول راوستل ها ټول بدن وینځه دارنګې وړو بولو کې صرف ستا کم اندام چو ناغه زور غسته او چې کله بوج راتنه ټول پاغه راته په مسانه دی راته ټیک د نور بدن پکې کړي دلې وو په تم راحت پورې نو ټول زور په دې ولکه وسپو غزمه او چودو او په دمنه په صورت کې غستا ټول بدن خوند غسته دی ټول بدن لذت کې اخته دی او جن ټول بدن باندې غسل را اوسه ایک متونه وبکې ډیر زیات او ماره ته عقل باندې بینه تلي بس الله ویلی دی الله رسول ویلی دی خبره خبره ته جواب کوي ها چکه اوسړی وی دی جنابت نه غسل فرض کړه دا به حرج نه وي ولکن یرید لیطهرکم لیکن غواړي الله چې پاکی تاسو نبیا یو هم رات لیشو چې دا تیمم څه د پاره دی چې کله وبني می جواب یو کو ولی وتم منعمته علیکم دا الله رضا طرف نه احسان دی او دې د پاره چې پورګي احسان خپل پتا زوان وي ولا لعلکم تشکرون دې د پاره چې تاسو عمل وکئ دا الله په دین باندې خدای شکر نه مراد دې مقام کې عمل کولی درې جملې دي چې سوچو کې او ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج یو جمله ولکن یرید لیطهرکم دیمه جمله ولی یتم نعمته علیکم دیمه جمله او پاوله جمله کې سلبی فائدہ ذکر ده مانا حرج او تنگسیا دفع کول او په دویمه جمله کې طهارت ظاهری او باطنی دوړ حاصلې دل ذکر دي او دا اشاره دې طرف ته چې تیمم پورا پاکواله په شانت د دستار سو کو نو چې پر تیمم بده پورا نیم پاک شوه نه پورا پاک شوه بلا کې یرید لیطهرکم او په دویمه جمله کې اتمام نعمت ذکر دي اشاره دې دا صرف د امت فضیلت ته ها د دې امت ته پاره دا فضیلت الله یې کوي او تیمم نعمت علیکم چ پورا کې احسان د دیو جنا د تیمم د جائز کېدو د پارم د درې علل شو اصل کې چې سوچ وکې چې ما یرید الله لی جلالکم زم لی طاهرکم او درم لی تیم نعمت علیکم دا غیر پارم بوجي جوړیږي ښا لعلکم تشکرون دې د پارا چې تاسو عمل وکې د الله په دین باندې نو مراد د شکر نه عمل کول دي د الله په دین باندې بیا وته وایي یسالونک تپوس کوي دا خلق ستانا مازا اوحل لهم چې څه دي هغه چې حلال شوي دي دې د پاره قل تو وایا اوحل لکم الطیبات حلال شوي دي ستاسو د پاره پاک چې زنا او ما علمتم من الجوارح او هغه چې تاسو تعلیم ورکړي د ښکار زناورو ته د ښکار چیزونو ته مکلبینا په داسې حال کې چې ځغلونکي هغه لره تعلمونهن من ښکار پسې ځغلوي تعلمونهن تاسو تعلیم ورکوي غي تم ما علمکم الله داغنا چې ذکر درکړي د الله تاسو ته فقولو نقرئ مما امسکنا علیکم داغنا چې بندې او ساتي تاسو د پاره واذکروا اسم الله علیه یادوي نوم د الله پاغه په وخت له لګلو کې وتقوا الله همیشه یره کوي د الله نه ان الله سریع الحساب بشک الله جل به حساب کوونکی دی الیوم احل لکم الطیبات نن ورځ حلال شوی دي تاسو د بارا پاک چیزونه او طعام الذین اوتوا الکتاب او قران دا کسانو چې ور کله شه دی او ته کتاب حل لکم حلال دې تاسو د بارا او طعامکم حل لهم او تاسو قران حلال دې دا غی د بارا والمحصنات او پاک دامنی من المؤمنات دې ایمان والو نه زنانو نه والمحصنات او پاک دامنی من الذين دهغه کسانو نه اوتل کتاب من قبلکم چې ورکلې شه دې ود کتاب مکستا سنا اذا اتتمون کل جتا سور کوي غي تو جورهن مهرن داغي محسنینا پدا سے حال کے چی نکاہ کو ان کی اداغی سرہ یا پاک دامنی کو ان کی وے غیر مصافحین نے زنا کو ان کی ولا متخذی اخدان او نبے پٹیارانی کو ان کی ومن یکفر بالایمانی او چاچ کفر گٹ کد ایمان سرہ فقد حبط عملو ریقیناً برباد شامل ددو وهو فی الاخرت من الخاسرین او دے با پاخرت کی دا پورا تاوانیانو نی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اذا قمتم الی الصلاۃ کلج تاسو اراده لرے دو درې دو مان زتا او تاسو به ودسه نفغسلوا وجوهکم نو انځه مخون خپل و ایدیکم ولا سن خپل الی المرافق سر د زنګلو وامسحوا برؤسکم او مسحوا کف سرن خپل وار جلکم او انځه په خپل الی الکعبین ترګیدو pore و ان کنتم کرپټا کو نو pore و ان کنتم جنوبن او کئ تاسو په حال جنابت کی کئ تاسو جنوب فطهرون علماء نزان خپاک کے و ان کنتم مرضا کئ تاسو نا جوړه ناروغا بیماران حوالا سفرنیا په حال د سفر یې او جا احد منکم من الغایت یارا شیو تم تاسو گلوی بارن او لا مستم النساء تاسو یو زیشو یې د زنانو څخه فلم تجدو مان ننمو میوبو فتیممو سعیدن طیبا نقصو کے دخور پاکی فمسحو بی وجوہ کم نمسو کے پمخونو خپلو ویدی کم پلازونو خپلو منهم منہو داغینا یا پاغی ما یرید اللہ نغواری اللہ لی جنالے کم من حرجو چکی دی پتاسو باندے ستنگ چا چراو لی پتاسو ستنگ چا ولیکن یریدو لیکن غواری لیو طحرکم چی پاکی تاسو ولیو دم نعمتو علیکم او دید پارا چی پورا کی احسان خپل پتاسو باندے نعمت خپل پتاسو لعلکم تشکرون دید پارا چی شکر گزار شیم